ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो ये हमें बोलना चाहते थे कि प्रसिद्ध है कि the pen is mightier than the sword। वर्तमान जमाने में मास मीडिया का प्रभाव बहुत ही है, तो आप सब बहुत शक्तिमान व्यक्ति। तो आपका प्रभाव है और हमारी विनती है कि आप ऐसे करते हैं, लेकिन हम आपका वो प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि इस मास मीडिया के द्वारा समाज का बहुत कल्याण हो सकते हैं, उसके विपरीत भी नुकसान भी हो सकते हैं। और एक्चुअली क्या हो रहा है आजकल समाज में, पापाचार, व्यभिचार, ये सब खस, ये सब पेपर, टीवी, सिनेमा, ये सबों के द्वारा इसका प्रचार होता है। लेकिन भारत का गौरव है भारत की धार्मिक संस्कृति। तो आज का वो इतना सब फैक्ट्री बना रहा है और भारत एक ऐसे बोलते हैं एक वर्ल्ड पावर हो रहा है, लेकिन भारत की शक्ति है सांस्कृतिक धार्मिक शक्ति और ज्ञान जो भारत में प्राचीन समय से प्रसारित था, वो ही भारत का मुख्य रत्न। तो भारत रत्न है ऐसा क्या बोलते हैं डेकोरेशन, अलंकार देना है, लेकिन भारत का वास्तव रत्न है वैदिक शास्त्र। और वैदिक शास्त्र के अनुसार वो जीवन शैली, तो इस भारतीय संस्कृति पर बहुत ही विदेशी लोग भी आकृष्ट होते हैं। तो हम बोलते हैं भारतीय संस्कृति, लेकिन वास्तव में तो सभी व्यक्ति के लिए यही उत्तम संस्कृति आजकल तो सब के लिए उपलब्ध है। और वो संस्कृति का सारमाम क्या है, धोती साड़ी पहनना, इडली चपाती खाना, वो नहीं है। भारतीय धार्मिक संस्कृति का मूल है वो ज्ञान जो हम भगवद गीता में मिलते हैं। भारत का गौरव है वो आध्यात्मिक ज्ञान और उसके अनुसार वो सुप्रयास सांसारिक आसक्तियों से मुक्त होना। तो सभी देश में अलग अलग धर्म उपस्थित है, लेकिन यदि हम निरपेक्ष विचार करेंगे तो प्रकट होगा कि वो ज्ञान जो वैदिक शास्त्रों में है वो सबसे गहरा है, पूर्ण है। भगवद गीता में सर्वप्रथम भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। तो इस स्पष्ट ज्ञान हम कोई दूसरे शास्त्र में नहीं मिलते। हम ऐसे शब्द सुनते हैं स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिज्म, लेकिन स्पिरिट क्या है उसकी स्पष्ट पूर्ण परिभाषा है भगवद गीता में कि शरीर नाशवान है और आत्मा सनातन है। हम सनातन धर्म बोलते हैं, लेकिन सनातन क्या है? सनातन है आत्मा और परमात्मा। परमात्मा है भगवान, वो गॉड शब्द भी हम सुनते हैं, गॉड अल्लाह भगवान। भगवान ये शब्द की विशेष परिभाषा वैदिक शास्त्रों में हम मिलते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणं भग इतिंगिनः। ये भगवान शब्द का विशेष अर्थ है कि वो व्यक्ति जिनमें पूर्ण ऐश्वर्य वीर्य यश श्रेय अर्थात सौंदर्य वैराग्य और ज्ञान है, वे ही भगवान है, कोई दूसरे नहीं है। तो वर्तमान युग में एक फैशन है कि सब गुरु या सब को भगवान कहना, लेकिन वो सही नहीं है। भारत का गौरव है इस शास्त्रीय ज्ञान और भारतीय संस्कृति का पतन है इस ज्ञान अच्छी तरह पाठ नहीं करना और पठन नहीं करना। तो इसलिए हिंदू समाज में बहुत गलत फहमी प्रचलित है कि जीव और भगवान एक ही है, जो शास्त्र सम्मत नहीं है। तो हमारा प्रस्ताव है कि खाली हिंदू समाज में नहीं है, क्योंकि शास्त्र में गीता वेद शास्त्र पुराण शास्त्र ये सभी शास्त्रों में ये हिंदू शब्द नहीं आता। एक्चुअली ये एक आधुनिक शब्द है। तो ये ज्ञान तो केवल हिंदू के लिए नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। कि एक व्यक्ति का जन्म होते उसके बाद बचपन होते युवकाल होते वृद्धावस्था होते उसके बाद अंतिम परिवर्तन है मृत्यु और उसके बाद पुनर्जन्म होते। इसलिए जो धीर है सुबुद्धिमान है मृत्यु का समय शोक प्रकाश नहीं करते स्थिर। धीर का मतलब स्थिर। तो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू लोग का ऐसे शब्द विकार बोलते जन्म उसके बाद बचपन युवावस्था इत्यादि। तो हिंदू क्रिश्चियन मनुष्य मात्र का ये शब्द विकार है और उसके बाद मृत्यु होता है और उसके बाद पुनर्जन्म होता है। तो ये सब के लिए है। तो भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं गीता में वो खाली एक धार्मिक मत नहीं है, यही तत्व ज्ञान है, आत्म तत्व ज्ञान वैज्ञानिक। तो आजकल ऐसे रिसर्च होते हैं पाश्चात्य देशों में तो कैसे पुनर्जन्म होते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान है इसके बारे में शास्त्र में। और एक बात है जो ज्यादा क्रिश्चियन नहीं जानते हैं कि ये क्रिश्चियन धर्म के पहले 300 वर्षों में ये पुनर्जन्मवाद पूरा स्वीकृत था क्रिश्चियनिटी में और उसके बाद कट किया बाइबल से, बाइबल का संपादन हुआ। जब यहूदी धर्म था तब यहूदी धर्म में जो उन्नत है उसमें मैंने पाश्चात्य देशों में यहूदियों से भी चर्चा की और जो ज्ञानी है पंडित है वे भी सब नहीं लेकिन कोई है जो स्वीकार करते हैं तो सब बाइबल बाइबल के उसमें बाइबल में भी अभी तक ऐसा लिखे कि you sow, you reap what you will sow. अर्थात हम ऐसे फल मिलते हैं बीज के अनुसार, बीज रोपण करने के अनुसार. तो ये अभी तक कर्म फल का सिद्धांत है अभी तक बाइबल में, लेकिन बहुत खट गए है. ये ऐतिहासिक तथ्य है कि क्रिश्चियनिटी में वो बहुत परिवर्तन हो गया. जीसस के 300, जीसस का उपस्थिति काल के 300 वर्षों के बाद तो सब परिवर्तित हो गया. तो ये हमारा प्रचार, हम कोई धर्म के विरुद्ध नहीं है, लेकिन यही स्थापन करना चाहते हैं कि हर मानव का कर्तव्य है परम धाम को अन्वेषण करना. तो जब तक हम, मैं क्रिश्चियन हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि, तो ऐसे भेद करते हैं, तो तब तक हम कैसे परम धर्म समझ लेंगे? परम धर्म का मतलब यही समझना कि हम हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम इत्यादि नहीं है, हम इस शरीर नहीं है, चूंकि मैं क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया था इसलिए मैं बोलता हूं मैं क्रिश्चियन हूं, या चूंकि ब्राह्मण का कुल में जन्म लिया था इसलिए बोलता हूं मैं ब्राह्मण हूं. लेकिन वास्तव में ये खाली शारीरिक उपाधि है और जीव तो हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, मुस्लिम नहीं है, नास्तिक नहीं है. जीव का सनातन धर्म है, जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ममाय वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सब भगवान के अंश है, चाहे भी हम क्रिश्चियन है, मुस्लिम है इत्यादि. तो यही सिद्धांत ग्रहण करना चाहिए कि जीव या सोल या रूह भगवान या अल्लाह या गॉड का अंश और सेवक है. तो इसके बारे में पूर्ण ज्ञान है वैदिक शास्त्रों में. तो इसलिए जो उत्तम धर्म, उत्तम रूप से, श्रेष्ठ तरह से धर्म पालन करना चाहते हैं, तो अवश्य ही गीता, पुराण शास्त्र, विशेषकर श्रीमद् भागवत इत्यादि वैदिक शास्त्रों से उत्तम ज्ञान मिलेंगे. तो विचित्र है कि मैं जो पाश्चात्य देश के हूं, मतलब मैं आत्मा हूं, मैं पाश्चात्य नहीं हूं, लेकिन ये शरीर जो इंग्लैंड में उसका फायदा था, भारत में आके भारतीय लोग को यही प्रचार करता हूं. तो एक बार बहुत दिन के पहले बांग्लादेश में था, तो लगभग 8 साल बांग्लादेश में प्रचार करता था. तो वहां के एक प्रसिद्ध गुरु हमसे पूछे कि तो क्यों इस देश में, जिसमें मतलब वहां पर बहुत हिंदू भी है, तो हिंदू समाज में प्रचार करते हैं क्यों? तो अपना देश लौटे जाओ और वहां पर इस धर्म का प्रचार करो. मैं इधर ही हूं, मैं करता हूं प्रचार, तो किस लिए आए थे? तो हमें जवाब दिया कि तो धर्म चलते लेकिन शुद्ध धर्म के बारे में, वास्तव वैदिक धर्म के बारे में धारणा बहुत कम है, ज्ञान बहुत कम है। तो हम बहुत ही भाग्यवान है कि हमारा परम आराध्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में और पाश्चात्य और भारत में भी भगवद गीता यथारूप प्रचार किया थे। मतलब अपना मत के अनुसार, कल्पना के अनुसार नहीं। तो क्या बोलते हैं मराठी में, जैसे आने थाशी, जैसे मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण बोले वैसे प्रभुपाद कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे। इसलिए प्रभुपाद की वाणी में बल है। हम पाश्चात्य देश के लोग हैं तो कैसे हम तुरंत श्रील प्रभुपाद का संग और कृपा मिलके मांसाहार, व्यभिचार, शराब पीने इत्यादि छोड़ दिया, कैसे संभव था? तो शुद्ध वास्तु में, शुद्ध धर्म में बल है। हम कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम से इतने आकर्षण मिला कि हमारी रुचि ये सब पाप आचार के लिए, जो पहले हमें पता नहीं था कि यही पाप है, लेकिन तत्क्षणात हम सब कुछ छोड़ दिए। तो यही संभव है भक्ति बल से, साधु कृपा से, और विशेषकर क्योंकि यही वास्तव वस्तु है। श्रील प्रभुपाद जो हमको दिया भगवद गीता यथारूप ज्ञान, यही वास्तव वस्तु, कोई ढंग नहीं है। श्रील प्रभुपाद तो सही साधु थे, तो अपना नाम का प्रचार नहीं करते। श्रील प्रभुपाद का प्रयास है अभी पूरे दुनिया में कृष्ण नाम प्रसिद्ध हो गया है, जो 30 साल के पहले नहीं था। बहुत कम लोग कृष्ण नाम सुने, अभी सब पूरे दुनिया में सब कम से कम ये कृष्ण नाम सब जानते हैं। तो श्रील प्रभुपाद खुद का प्रचार नहीं किया, भगवान कृष्ण को फेमस बनाए। तो यही भगवद गीता की वाणी, भगवद गीता का उद्देश्य है। तो निस्वार्थ होना चाहिए, सब कुछ भगवान की प्रीति के लिए करना चाहिए। यही हमारा मैसेज है संक्षेप में, और विस्तार में बहुत सारे पुस्तक है। अब अभी गोवा में आके कितने दिन हो गए? कितने दिन? लगभग एक हफ्ते ना। ये किसी खास पर्पज से है विजिट या आप कुछ लिखने के? नहीं, वो हम कुछ प्रोग्राम भी किए थे और मैं वो बाजू में एक मकान में एक पुस्तक लिख रहा हूँ, थोड़ी शांति में लिखता हूँ। आपको मालूम है, आप भी लेखक है, तो जंजाल में लिखना तो संभव नहीं। टाइटल क्या? श्री भक्ति सिद्धांत वैभव। हमारे गुरुदेव का नाम है भक्ति वेदांत और इनके गुरु का नाम है भक्ति सिद्धांत, भक्तशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उनके बारे में मैं लिखता हूँ, बहुत कुछ संकलन किया था। कहीं पुस्तक लिखी थी क्या? उससे ज्यादा है, लेकिन अभी सब हमारे पास नहीं है। ये शुद्ध वैष्णव संत की जीवनी है। वंशी बाबा, वंशीदास। हिंदी ना चलो, हिंदी में भी है ना? हिंदी में भी है। हिंदी है वो कृष्ण भक्त कृष्ण भावनामृत प्रबोधिनी है, भारतीय युवाओं का संदेश जो अभी उपलब्ध नहीं है आप प्रिंट, वो ब्रह्मचार्य पुस्तक आ रही है हिंदी में। गोवा के लोग तो काफी धार्मिक है, तो बॉम्बे वाले दिल्ली वाले जैसे इतना मटेरियलिस्टिक नहीं है। लेकिन सद्धर्म क्या है यही समझना चाहिए। और यही पुरुषोत्तम चैतन्य दास पौंड के है लेकिन कृष्ण भक्ति ग्रहण किया दुबई में, दुबई में रहते हैं और वहां पर ये सब धन ऐश्वर्य में वास्तव धन ग्रहण के दोस्त है। अच्छा अच्छा अच्छा उनके पिताजी और मेरे पिताजी वो दोस्त थे। अच्छा अच्छा तो फेरी फेरी में दोस्ती होते। टू फ्रॉम दीदीज ओके दैट्स नाइस लुक्स लाइक बानामाला। ये बाजार के फूल नहीं है। अच्छा है कृष्ण है वानमाली हरे कृष्ण डेली पेपर है। हरे कृष्ण धन्यवाद आने के लिए। ठीक है ऐसे हिंदू जन जागृति समिति करके संस्था ज्यादा जानकारी नहीं है। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन तो स्पिरिचुअल होना चाहिए, तो भगवद गीता ज्ञान के ऊपर प्रतिष्ठित होना चाहिए। इस कलयुग में आध्यात्मिक जीवन हरि नाम से होते हैं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। कलयुग में वो पूर्ववत धार्मिक विधि अच्छी तरह पालन करना संभव नहीं है। एक उदाहरण है कि सब पुण्य कर्म करने के लिए सब धार्मिक विधि करने के लिए तो पहले आचमन करना चाहिए। वो आचमन शुद्ध जल से करना चाहिए लेकिन आजकल तो शुद्ध जल तो बिल्कुल नहीं मिलते। जो नल से आते हैं वो सब उसमें सब केमिकल्स है और वो शुद्ध अवस्था में शुद्ध स्थान में भी करना चाहिए। आजकल तो सब अपार्टमेंट में रहते हैं और यदि हम स्वयं शुद्ध आचारी सादाचारी हैं तो बाजू में सब मांसाहारी रहते हैं तो इतना बाजू में रहने से तो पूरा अवस्था पूरा वातावरण दूषित होते हैं और उसी अशुद्ध स्थान में कोई भी धार्मिक विधि पालन करना संभव नहीं है विधिवत। तो इसलिए हरे नाम इव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यता। तो हरि नाम में यदि विधि पालन करने में त्रुटि होते और त्रुटि होती है तो फिर भी हरि नाम का प्रभाव से सब कुछ सिद्ध और शुद्ध होते। इसलिए कलयुग में ये हरि नाम ही उपाय है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये एक ही उपाय है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम तीन बार कहना है जोर देने के लिए। कलो नास्तेव नास्तेव कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा अन्यथा कोई उपाय नहीं है, यही उपाय है। तो यज्ञ करना, तीर्थ यात्रा करना, पितृ श्राद्ध, तो ये सब चलते हैं, लेकिन वास्तव आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये हरि नाम पद्धति अनिवार्य है। तो हिंदू जन जागृति समिति है हमारी, ये जो सनातन संस्था उसका एक पार्ट है, और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो सब भी उसमें शामिल है। हाँ, लेकिन यही हमारी बात है कि आप सब स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं शास्त्र के अनुसार कि स्पिरिचुअल होने के लिए हरि नाम करना चाहिए। उसके अलावा वो सब कुछ जो चलते वो सामाजिक हो सकते या बाह्य धार्मिक हो सकते, लेकिन वास्तव आध्यात्मिक विकास के लिए हरि नाम करना चाहिए। बहुत ही पंथा है, लेकिन सब आत्मा का स्वभाव एक ही है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ममायवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये सनातन शब्द आते। तो हर एक जीव का सनातन धर्म क्या है? हर एक जीव भगवान कृष्ण का अंश है। तो जब तक हम यही बात नहीं समझते तो तब तक जितने भी हम धार्मिक आध्यात्मिक हिंदू स्पिरिचुअल इत्यादि बोलते हैं, तो यदि हम नहीं जानते तो स्पिरिचुअल ये शब्द का क्या अर्थ है, तो तब तक हम कैसे वास्तव में स्पिरिचुअल हो सकते? तो यही समझना चाहिए। सबकी साधनाएं अलग अलग रहती है, लेकिन हमारा अभी समाज में हिंदू धर्म साधना अलग अलग है, लेकिन ऐसा बोला नहीं कि कलयुग में ओ हरि नाम के अलावा कोई दूसरी साधना से साध्य अर्थात सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि ये सभी साधना में विधि विचार है, और कलयुग में ये सब विधि अच्छी तरह पालन करना संभव नहीं है। लेकिन हरे नाम में नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काला, इसका अर्थ है कि हरे नाम लेने में ये सब सूक्ष्म विधि पालन का कोई आवश्यकता नहीं है। खायते शुयते जोता तथा नाम लय देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। तो देश काल ये सब नियम नहीं है, तो सभी अवस्था में हरि नाम बोलने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। तो यदि आपको चाहिए कि आपके संस्थ का सही कल्याण होगा तो यही बताना चाहिए कि हरि नाम ही उपाय है। कुछ साधना है तो क्षणिक समय में मन थोड़ा स्थिर करने के लिए, लेकिन सनातन कल्याण के लिए कृष्ण भक्ति नामात्मक कृष्ण भक्ति करना चाहिए। हम संस्था की ओर से तो कैसे करना है तो वो भी सीखना चाहिए, शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र से। शुद्ध भक्ति क्या है सीखना चाहिए। शुद्ध भक्ति यही है जिसमें अन्य अभिलाष नहीं है, अर्थात भौतिक कामनाएं की पोषण नहीं है। तो यदि हम कृष्ण नाम कहते हैं लेकिन अभी संधि है पैसा प्राप्त करना, तो वो पूरी भक्ति नहीं हो। इसलिए हरि नाम के साथ तत्व ज्ञान गीता और भागवत से प्राप्त करना चाहिए। ऐसे ही हिंदू समाज में तो लगभग सभी तो भक्ति करते हैं, लेकिन कैसे भक्ति करना, किस तरह से, जिससे हम भक्ति का सर्वोच्च फल प्राप्त करेंगे, तो वो सीखना चाहिए। सनातन शांति, सनातन सुख कैसे प्राप्त होते हैं, तो शास्त्र से सीखना चाहिए। बहुत प्रकार की साधना है लेकिन सभी प्रकार की साधना का एक ही फल नहीं है। अलग अलग साधना से अलग अलग फल मिलते हैं, तो ऐसी साधना करना चाहिए जिससे हमारा शाश्वत और पूर्ण फल होगा। तो साधना का मतलब कुछ करना है, प्रयास होते हैं, तो ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे हम परम फल मिलेंगे। तो परम फल क्या है, तो पहले यही समझना चाहिए हमारा परम कल्याण क्या है। आप बताएं आपकी क्या धारणा है। हमारी व्यष्टि साधना है, आप जैसे कहते हैं हरि नाम बोलने का, उसके साथ ही हम समष्टि साधना बोलते हैं। समष्टि साधना यानी कि जब धर्म का ही ग्लानी आने आ रहा है, जो नाटक होते हैं, पिक्चर होते हैं, उसमें भगवान का विडम्बन किया जाता है। आप माने तो चित्रकार एक एम एफ हुसैन करके हैं, बहुत बड़ा चित्रकार है, उसने हमारे हिंदू देवताओं का ऐसा मर्म चित्र निकाला हुआ है कि हमारे मूर्ति हैं, ये सीता है और हनुमान है, ये पूरा नग्न देखो, ये मारुति है, ये नीचे उसने ही दिया हनुमान अपोजिट सीता सिटिंग ऑन द थाई ऑफ नेकेड रावण, ये हमारी सीता माँ है, ये हमारे हनुमान भगवान है और ये रावण है। ये देखो ये हनुमान है, तो ये अश्लील है, विदाउट है, विदाउट एनी डिस्टिंग, फुल नेकेड, ये सीता है, नेकेड सीता ऑन द लॉन्ग टेल ऑफ हनुमान, ये हुसैन का चित्र है। ये हमारी लक्ष्मी देवता है, लक्ष्मी देवता को हम कितने परम उच्च मानते हैं, गॉडेस लक्ष्मी नेकेड ऑन एन एलिफेंट, जो उसका वाहन रहता है, उसका नेकेड संभोग कर रहे, ऐसे इसमें चित्र निकाला है। ये चित्रकार तो आप विरोध करते हैं, बहुत ही विरोध, ये लक्ष्मी ये जो लिखा है, हमने लक्ष्मी नहीं कहा, वो उसके ही हस्ताक्षर से ही लक्ष्मी लिखा हुआ है, लक्ष्मी पूर्ण नेकेड, ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं, गॉडेस सरस्वती हु इज द गॉडेस ऑफ नॉलेज प्लेइंग है वीणा, तो उसका ही चित्र हमने जेरोक्स लेते अभी बोलता है सरस्वती फुल नेकेड, उसका ही ये गंगा यमुना आप अक्षम करते हैं और कर रहे हैं, इसकी पेंटिंग सेल हो रही है, ये एक एक करोड़ दो दो करोड़ में बिकते हैं, तो हमारे हिंदू वो खरीद लेते हैं। तो गंगा यमुना हमारा पवित्र गंगा है, पवित्र नाम है, पवित्र नदी है, उसका भी नेकेड चित्र निकाला है, फेमस फेमस चित्रकार, ये हमारी भारत माँ, भारत माँ कौन है, वो एक मुस्लिम है नहीं, जो एम एफ हुसैन, और ये हमारी भारत माँ है, ये देवता हो गया, उस भारत माता का भी नकेट चित्र है, ऊपर कुछ भी नहीं, अंडरवेयर पे गोवा निकाला है, यहाँ गुजरात ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर है, और सब फुल नेकेड। हमने 1250 पुलिस कंप्लेन दाखिल किए हैं भारत में, कितने से बंद हो गए, कितने से निदर्शन हो गए, लेकिन सब गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। अभी वो कुवैत फॉरेन कंट्री में रह के यहाँ आता ही नहीं इस आंदोलन के वजह। और तो आप केस नहीं करते? केस हमने 4 कोर्ट केसेस किए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया सब दिल्ली कोर्ट में चला दे, क्योंकि वो 90 क्रॉस था इयर्स, तो दिल्ली में उसको अच्छा रहेगा केस हैंडल करने के लिए। 4 कोर्ट केसेस पेंडिंग है, ये पहले बार उसने किया, ऐसा कुछ नहीं है, पहले बहुत बार ऐसे उसने किया है। ये हमारी साधना है, ये हिंदू जन जागृति समिति करके हम ऐसे लोगों में जागृति करते हैं इस चित्र के द्वारा, ऐसा जो उसने निकाला है और इकट्ठा कंप्लेन। लेकिन क्या है वो आधुनिक मत है कि वो उदार होना चाहिए तो सब कुछ चलेगा, लेकिन उसमें ये पश्चिमी उदारता है। नहीं नहीं, पश्चिमी फ्री स्पीच, लेकिन उसमें एक ये देखो, ये मदर टेरेसा उसने निकाली है, मदर टेरेसा, उसको पूरा कपड़ा नहीं निकाला है, कोई भी नेकेड नहीं निकाली, सब देवता उसको नेकेड दिखते है, लेकिन मदर टेरेसा नेकेड नहीं दिखती। और उसको जो मोहम्मद पैगंबर है उसकी बेटी निकाली है, उसको पूरे कपड़े निकाले हैं। तो यानी कि क्या मतलब हम निकालेंगे इससे, मदर टेरेसा को साड़ी आपको दिखती है और बाकी भगवान को कुछ नहीं दिखता, और जो प्रोफेट मोहम्मद की बेटी थी उसको भी कपड़ा दिखाया फुल कपड़ा, तो हम इससे क्या मतलब निकालेंगे। ऐसा करके हमने एक हमारे पास हिंदू जन जागृति समिति के पास एक बुक हमको मिला, तो बुक में सब ये आया था। हमने ऊपर तक राष्ट्रपति तक कंप्लेन किए, सोनिया गांधी तक भी कंप्लेन किए, सोनिया गांधी जी हमको बोली कि ये जो है वो अच्छा प्रवृत्ति का एक आदमी है, वो ऐसा करने वाला नहीं है, उसका पर्पज बहुत अलग है इसे करके, लेकिन वो भी कुछ देखते नहीं। इतने तो हम इतने 1250 कंप्लेन अभी तक हुए हैं, लेकिन आपके हम इस तरह से हम प्रबोधन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस धर्म भावना जागरूक होने के लिए कार्य करते हैं, ज्यादा से लोगों को इसके बारे में मालूम हो और वो आगे आए और उसके बारे में कुछ करे, इसे हमारा हिंदू जन जागृति। लेकिन वो साधारण हिंदू उसमें कुछ ख्याल नहीं रखते, क्यों? धर्म भावना कम है। हाँ जी, उनको इसमें कुछ गलत है ऐसा कुछ लगता ही नहीं। ऐसा है कि इतने सारे साल से यही प्रचार चलते है कि भगवान और जीव एक ही है, तो इसलिए भगवान को विशेष महात्म देना नहीं है, तो ये गलत प्रचार चलते है कि जीव और ईश्वर एक ही है, तो ये हिंदू धर्म का पतन है। वास्तव शास्त्रीय सिद्धांत है कि जीव है परमेश्वर भगवान के दास है, लेकिन कौन ऐसे प्रचार करते हैं? तो यदि हम सोचते हैं कि भगवान एक साधारण व्यक्ति है या हम भगवान के समान है, तो हम भगवान को विशेष महत्व क्यों देंगे? तो जो हिंदू धर्म का नाम में प्रचलित है वो हिंदू धर्म का पतन का कारण है, तो इसलिए हम वास्तव आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहते हैं कि भगवान ही सर्वोपरि और जीव सदैव भगवान का अंश और सेवक है, जीव और भगवान एक ही नहीं है। तो जब तक हम यही बात नहीं समझते, जब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये सब निंदा से हम गुस्सा नहीं होंगे, तो ठीक है चलते। तो सत्य धर्म का प्रचार करना चाहिए। तो राम की महत्व क्या है? तो यदि राम एक साधारण व्यक्ति है तो क्यों आज तक तो रामायण और रामलीला इतना जनप्रिय है, क्यों? तो राम का क्या महत्व है? तो साधारण व्यक्ति नहीं है, तो कैसे राम भगवान है, तो सब बोलते हैं लेकिन नहीं जानते ये भगवान का शब्द का क्या अर्थ है। इसे बोला था कि ये वास्तव ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, भगवान शब्द का क्या मतलब है। इस ज्ञान का अभाव से तो कोई भी ढोंगे आ सकते हैं और बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, और ऐसे बहुत फॉलोअर्स होते हैं। तो आजकल भारत में कितना भगवान है, कितना नकली भगवान है। यही व्यक्ति जो आपका वो फ्रंट पेज पर वो फोटोग्राफ है, वो आपका संस को आशीर्वाद देते हैं, तो वो भी ऐसा ढंग करते हैं मैं भगवान हूं। तो हिंदू धर्म का प्रचार का नाम है तो खाली खुद की प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ते हैं और वास्तव ज्ञान को आवरण देते हैं कि सब कृष्ण दास है। तो जब तक यही सत्य धर्म प्रचार नहीं होगा तो तब तक यही सब चलेगा। ये चित्रों के द्वारा विडंबन होता है भगवान का, ऐसे नाटक भी रहते हैं। एक नाटक था नचिंद्र कमरी करके, उसका उस नाटक में महाभारत का बहुत ही विडंबन किया है। वो कृष्ण को ऐसा ये डाल के गोगल डाल के, और तो आप वास्तव ज्ञान दे तो कृष्ण कौन है, तो उसके विरोध हम बहुत आंदोलन किए। अब मुंबई में वो एवरी वीक में वो नाटक होता है, एवरी वीक हम उसके बाहर रह के निदर्शन करते हैं। जब गोवा में फोंडा में आया था, गोवा में आया था, फोंडा में भी आया था राजीव कला मंदिर में, तब भी हम बाहर ठहर के उसके नाटक का विरोध किया, और जो जो जहाँ रहा था अंदर उसको भी प्रबोधन किया। नाटक में महाभारत का अगर मुस्लिम की इस्लाम की निंदा थी तो पूरा बिल्डिंग को जलाता था। उसमें धर्म भावना बहुत है लेकिन उनको जागरूक करना पड़ता है, वो काम हिंदू जन जागृति समिति भी कर रहे हैं, और इसलिए इस्लाम के विरुद्ध कुछ मंतव्य नहीं है। तो लगता है जो जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तो तब तक आपकी बात कोई नहीं सुनेंगे। उनको जागरूक करना पड़ता है, घर घर जाके स्वाक्षरी आंदोलन और कुछ निदर्शन को आइए ऐसे बोल के कई लोग आते हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। ऐसा और एक हमारा, हमने इतने जे बहुत जे कार्य किए उसके बारे में जानकारी, कौन कौन सा नाटक है, बहुत नाटक है जिसमें भगवान का विडंबन किया है, वह हम निदर्शन करके ऐसा पत्र के द्वारा बैनर के द्वारा खड़े रह के निदर्शन करके पेपर में भी कुछ नहीं होगा क्योंकि उससे पैसे मिलते हैं लोग नहीं, लेकिन पैसे ही भगवान है ना। हमारा एक हमारा विक्ट्री हो गया जिस हेमंत हुसैन के बारे में। हेमंत हुसैन को मुंबई की एक अकादमी है आर्ट गैलरी करके, उसको एक सम्मान दे रही थी, हेमंत हुसैन को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दे रही थी। हमको वो जानकारी मिली मुंबई से, हमने बहुत बढ़िया आंदोलन छेड़ा, हमने बहुत लेटर्स किए वो ऑर्गेनाइजेंस को, और उसने जो किया है आज तक उसका जानकारी दिया हमको। इस अवार्ड उसको देने के लिए हमारा विरोध है करके उसको बोला, तो वो अवार्ड महाराष्ट्र के गवर्नर उसको देने वाला था। गवर्नर को भी हमने बहुत लेटर किया उसके बारे में, उसने फिर उसका ये किया देना है क्या देना नहीं, बाद में डिसीजन लिया वो अवार्ड न देने का। गवर्नर ने भी उस प्रोग्राम में आने का ही रद्द किया, वो हमारा विक्ट्री थी और उसको वो अवार्ड मिला नहीं मिलने वाला था। हमने ऐसा विरोध करने के बाद वो अवार्ड उसको रद्द हो गया। ऐसा अभी कल एक दो दिन पहले और एक मुंबई में एक उसका एग्जीबिशन होने वाला था नागपुर में महाराष्ट्र में, उसमें हेमंत हुसैन के भी चित्र रखने वाले थे। हमने उस ऑर्गेनाइजर को मिलके इसके बारे में जानकारी दी, अभी जब आंदोलन चल रहा है करके, उसने हमारी विनती मान के उसका जो चित्र आर्ट गैलरी में नहीं रखने का डिसीजन दिया। सो ऐसा ऐसा छोटा छोटा छोटा विक्ट्री अभी मिल रहा है, एक हमारे भगवान की कृपा से छोटे छोटे विक्ट्री मिल रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया धर्म भाव में जागरूक होने के बाद ही बहुत कुछ हुआ। ऐसा आशा है लोग के मन में कि यदि इस्लाम के विरुद्ध कुछ होते हैं तो आपको मालूम है क्या होगा, तो हत्या इत्यादि होगा। तो अगर हिंदुइज्म के बारे में पूछो तो ऐसा नहीं होते। तो लोग ऐसे विचार करते हैं कि मुस्लिम ही सीरियस है और हिंदू इतना सीरियस नहीं है। और भी हमारा डरते हैं कि कुछ भी अगर इस्लाम के विरुद्ध है तो विरोधी का ऑफिस चलाना है या मकान और सब कुछ। तो असभ्य लोग के बीच में असभ्य उपाय निकालना चाहिए। और यदि आप ऐसे आंदोलन करना चाहते हैं तो उसके अलावा तो और कुछ नहीं चलेगा। और एक आंदोलन भी चल रहा है महाराष्ट्र में, एक धर्मद्रोही कायदा आने वाला था, उस कायदे के वास्ते, उसका कायदे का जो इम्प्लीमेंट हुआ, तो एक हम सत्यनारायण पूजा करते हैं घर में और कोई पूजा धार्मिक पूजा करते हैं, उसको रिस्ट्रिक्शन आने वाला था। वो कायदा जब इम्प्लीमेंट होने वाला था तब रिस्ट्रिक्शन आने वाला था, सत्यनारायण पूजा हम घर पे नहीं कर सकते थे। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है करके, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति करके एक समिति है, उसके उसके सहकार्य से वो कायदा महाराष्ट्र सरकार, हम महाराष्ट्र के लोगों पर लाने वाली थी। उसने सत्यनारायण पूजा अपने घर पे की, हमने घर पे की, और उसका धूल कुछ को नेबर को लगा, कुछ हुआ उसको, उसने जब पुलिस कंप्लेन की तो आपको अंदर जाना पड़ता है, पैसा उस कायदे में रहता, सब लॉस था। हमने बहुत विरोध किया, ये अगेंस्ट हमारा कल्चर है, अगेंस्ट अवर हिंदू, उसमें एक ये हमारे विरोध के बारे में बाद में नागपुर में एक 2 महीने के पहला असेंबली सेशन हुआ महाराष्ट्र का, तब वो टेक्निकली वो आउट हो गया, वो पारित नहीं होने के बाद टेक्निकली आउट हो गया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बारे में हम बहुत निदर्शन किए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र बहुत बहुत उसके बारे में प्रबोधन किया। पर अभी और एक महाराष्ट्र में कायदा आने वाला है, राज्य सरकार जब हिंदू को टेंपल को ही अभी टारगेट कर रहे हैं, राज्य सरकार जो है हिंदुओं के टेंपल में बहुत पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो पैसे के नजर रखते हुए सब वो मैनेजमेंट है टेंपल का, सब गवर्नमेंट अपने अपने अंदर लेना चाहती है, ऐसा एक और एक कायदा महाराष्ट्र में आने वाला है, इसके वास्ते में बहुत हम प्रबोधन कर रहे हैं, वी अपोज स्ट्रांगली। पंडरपुर में वारकरी संप्रदाय है, सब संप्रदाय है, वो भी इसके साथ हमारे साथ हिंदू जन जागृति समिति के साथ विरोध कर रहे हैं। अभी हम शिरडी का देवस्थान देखे, शिरडी का देवस्थान गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है, वहाँ इतना भ्रष्टाचार अभी हमने आपने देखा होगा, पेपर में रीड किया होगा। और सिद्धिविनायक टेम्पल मुंबई में है, क्या है वो शिरडी में वहाँ पे ऑलरेडी टेकन बाय गवर्नमेंट, अच्छा, लॉट ऑफ सीन्स गोइंग ऑन रेगुलर इंडियन दैट्स व्हाट दे टुक इट उसलिए वो पागल रहते हैं उसलिए वो उसके विरोध में हम आवाज करते हैं। हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक एग्जीबिशन रखा था वो टेंपल मैनेजमेंट करके, टेंपल एक टूरिस्ट सेंटर है ऐसे करके वो दिखावा करने रहते। वो जो एग्जीबिशन हुआ वो 5-स्टार होटल में हुआ था, 5-स्टार होटल में उस एग्जीबिशन के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए, ये उसमें मैनेजमेंट टेंपल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए ये विषय उसमें था, 50 लाख रुपए सिर्फ मैनेजमेंट में उसने खर्च किए। वो सेमिनार रखा था, सेमिनार 5-स्टार होटल में रखा था, ये पैसा पूरा भक्तों का ऐश कर रहे ये सब मैनेजिंग कमेटी वगैरह जो है ऐसा चल रहा है। मैनेज और ये टेंपल का मैनेजमेंट के लिए डिसीजन के लिए 50 लाख रुपए वो भी 5-स्टार होटल में क्यों रखा था, ऐसे हमारा सवाल। तो उसके पीछे हमने बहुत आंदोलन किए हैं, अभी चालू है हमारा, ये चालू है, आपका भी सरकार इसके लिए चाहिए, इसलिए हम आए। ये हमारी समष्टि साधना है, समष्टि साधने के अंतर्गत हम ये सब करते हैं। हमारी वेबसाइट है, आपका पेपर में है ना, हिंदू जागृति .com करके, अभी बाद में कुछ टाइम लगा, हिंदू जागृति .com इसमें अभी ये सब चल रहा है। अभी और एक सब्जेक्ट है हिंदू जागृति .com, वो लोकसभा पर जो हमला हुआ था अफजल गुरु करके अतिरिक्त था, उसको फांसी की शिक्षा सुप्रीम कोर्ट ने दी दी है, लेकिन मुसलमानों का मानना है कि उसको फांसी नहीं, जन्म टेप देनी चाहिए अफजल गुरु को। कौन? अफजल गुरु टेररिस्ट अटैक्ड लोकसभा, लोकसभा पर अटैक हुआ था, उसका मास्टर माइंड था अफजल गुरु। क्या हो उसका? उसका फांसी की उसको सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई है, लेकिन वो अभी तक दिए नहीं, एक महीना पास हो गया अभी तक दिए नहीं। मोस्टली जम्मू कश्मीर के लोग मुसलमान हैं, वो बोलते हैं फांसी नहीं देनी चाहिए, ह्यूमन राइट है, उसको जन्म टेप देनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि वो देशद्रोही है, देशद्रोही को फांसी ही देना चाहिए, जन्म टेप नहीं तो और भी तैयार हो जाएंगे, लोगों को अच्छा मैसेज जाना चाहिए। इसलिए हमने एक मुहिम रखी है हिंदू जनजागृति। कितना है मतलब वो कितना पोल्ट्री फार्म है महाराष्ट्र गोवा में, ये भी टेररिज्म है नहीं तो? कैसे मुर्गी को टेररिज्म करते और कितना गौ हत्या होते हैं, ये सब आतंकवाद है। पशु पक्षियों को इतना सब परेशान देना, वे भी जीव है। मैंने एक ऑनलाइन मुहिम उसके बारे में, अफजल गुरु को फांसी होनी चाहिए, इसे ऑनलाइन मुहिम www.hindujagriti.org पर रखा हुआ है। अब आप क्लिक करेंगे तो प्रेसिडेंट को एक रिक्वेजिशन जाता है, लेकिन ये राजनीतिक विषय है नहीं, और हिंदू धर्म के साथ क्या हिंदू क्या संबंध है? लेकिन हिंदू जनजागृति समिति धर्म और राष्ट्र, राष्ट्र और धर्म दोनों एक साथ चलना चाहिए, राष्ट्र जो सुरक्षित हो। हमारे श्रील प्रभुपाद का प्रस्ताव था कि अखंडित भारत फिर अखंड बनाना कृष्ण भक्ति का प्रभाव से। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब मैं भी दो बार पाकिस्तान गया था, तो संस्कृति तो लगभग एक ही है और भाषा ही एक ही है। तो कृष्ण भक्ति से अभी बहुत जो नास्तिक थे, क्रिश्चियन थे, मुस्लिम थे, तो अभी एक साथ हरि कीर्तन करते हैं। तो यदि हम हिंदू है, वे मुस्लिम है, और ऐसे भेद बुद्धि करेंगे तो भेद और ज्यादा हो जाएगा। तो क्या उपाय है? तो शांति स्थापना के लिए सबको एकत्रित करना चाहिए, ये संभव है कृष्ण भक्ति के द्वारा। ये सब कैसे होते हैं? ये सब नंग चित्र और अश्लील नाटक, ये सब नीच चेतना से आते हैं। तो सबको सबकी चेतना का उद्धार करना चाहिए, उचना होने चाहिए। तो ऐसे हमारे प्रयास है, उचनी चेतना होना चाहिए। हिंदू जनजागृति की ओर से तकरीबन 5 बरस पहले हमने पूर्व मतलब हर एक रिलीजन के से जो धर्मगुरु रहे थे उनको इकट्ठा करके, ऐसा है दुनिया में बहुत क्या बोलते हैं इंटरफेस, लेकिन वो जैसे वो एक संघ से क्या बोलते हैं अंधविश्वास के विरुद्ध, हम भी अंधविश्वास के विरुद्ध है। धर्म क्षेत्र में वो ज्यादा जो चलते तो अंधविश्वास है, तो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और सब तत्व ज्ञान सब कुछ बराबर बोले कि कर्म है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है। भगवद गीता में पांच मुख्य विषय है, कर्म, काल, ईश्वर, प्रकृति और जीव। तो ये पंचों की क्या परिभाषा है और कैसे ये पंचों का परस्पर संबंध है, तो सब भगवद गीता में है। तो शुरू से भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल सकते थे कि मैं भगवान हूं तो मेरा आदेश मान लो, तो ऐसे नहीं बोल। तो बुद्धि से अर्जुन को कन्विंस किया कि ऐसा करना चाहिए। तो खाली हम हिंदू है ऐसे बोलने से तो वेद बुद्धि ज्यादा होगी। तो हम भगवद गीता और शास्त्र की स्थापक, समर्थक, पालक है, तो ये प्रचार करना चाहिए। ये हमारा प्रस्ताव, समष्टि कार्य ऐसा चलता है, आध्यात्मिक पूरा आध्यात्मिक दिशा से वो समाज का उद्धार होगा। हिंदू धर्म अभी संकट में तो प्रबोधन बहुत ही संकट है और संकट होगा। कल युग में संकट होते हैं, हिंदू धर्म में, सभी धर्म में, अधर्म में। कले दोष निधे राजन, शास्त्र बताया गया है कि इस कलयुग एक दोष का महासागर है। अस्ति ही एको महान गुण, फिर भी इस कलयुग दोष सागर में एक महान गुण है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, कि कृष्ण कीर्तन करने से सब परम मुक्ति अर्थात गोलोक प्राप्ति कर सकते हैं। तो अच्छा है कि आप ऐसे करते हैं, लेकिन सभी दोषों का मूल क्या है इसको समझना चाहिए। आप डॉक्टर जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और हम पूरा इलाज देते हैं। तो एक विनंती है कि भगवद गीता के ऊपर नहीं लगना, वो पूजनीय शास्त्र है। तो कुछ दे दो देखना क्या रही है। ठीक है, मुझे मराठी नहीं आते हैं। स्पिरिचुअल रिसर्च फाउंडेशन है, बहुत ही रिसर्च हुआ है एडिक्शन के ऊपर। भगवान का नाम कैसे एडिक्शन जा सकते हैं, भगवान का नाम लेके उसके बारे में भी एडिक्शन करके एक रिपोर्ट आया था, वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस हो गया। तो वो WWW रिसर्च फाउंडेशन में एक दिन को 300 आदमी बैठते थे वेरी अट्रैक्टिव है। गूगल में पहले 10 नंबर में उसका ही नाम था बहुत बार, वो एडिक्शन करके आर्टिकल का, और व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ ऐसा एक आर्टिकल था, वो बहुत ही फेमस आर्टिकल उसके हो गए। और घोस्ट वो भी आप उसके जाके भूत विद्या आप कब बताए ना कि गोवा में भूत आराधना बहुत होते हैं कस गोवा में। गोवा ये शब्द क्या स्रोत है? ये एक्चुअली गोमंतक, गोमंतक गोवा। अच्छा, गोमंतक और अभी तक मराठी और कंकणी में गोमंतक बोलते या गोवा? गोवा बोलते. गोवा. आपके पाकिस्तान में भी मठ है? हाँ, मंदिर है. That's the one is called in Pakistan. Yeah. It's going on all over Pakistan. In Bangladesh. So many places. Bangladesh also. Most of the world has so many temples and so many devotees. मतलब ज्यादा हिंदू ग्रहण करते हैं दोनों देश में. हिंदू अभी तक है. ये वो ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो वो सब स्थान में बहुत जो मुस्लिम थे अभी कृष्ण भक्ति ग्रहण किए थे बहुत है. Iran, yeah, Iran is very good. Indonesia. Many Muslims have taken Krishna, consciousness Krishna. Iran. Iran, अच्छा है प्रचार के लिए. मतलब लोग उत्साही हैं, लेकिन सरकार कठिन है. बहुत ही. तो फिर भी चलते. Maybe I'll go next time. I go to Dubai if I can get the visa. I'll go there. बात हो रही है भीम माधव मेरे वीजा की व्यवस्था करेंगे. देखेंगे यदि संभव हो जाऊंगा. कपल या दे कम ऑल द टाइम टू इंडिया. या दे कम. सो हरे कृष्ण. और एक क्वेश्चन था, आप इंडियन कल्चर को लिए अट्रैक्शन क्या रहा आपको? आप एक्चुअली बोर्न इन इंग्लैंड. ये अट्रैक्शन है कि जीवन का क्या उद्देश्य है. ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हम मिलते हैं भगवद गीता में. भगवद गीता यथारूप में वो कैसे परम सत्य को प्राप्त होते हैं भक्ति साधना के द्वारा. तो ये संस्कृति का उद्देश्य है. ऐसे बोला ना कि भारतीय संस्कृति का मुख्य प्रधान नहीं है धोती साड़ी पहनना और इडली चपाती खाना. सारांश है परम सत्य प्राप्त करना. वो परम सत्य है यही समझना कि कृष्ण ही परम पुरुष है और उनकी सेवा करना भक्ति. वो ही प्रत्येक जीव का सनातन धर्म है. किताब पढ़कर मतलब आपको प्रेरणा मिली सारा? पहले किताब पढ़ा, फिर वो इंग्लैंड में इस्कॉन का मंदिर है वहाँ जाके तो साधु संघ मिला. अभी गोवा में कितने दिन है? अभी और 3 दिन है. थर्सडे नाइट मरी है. 10 o'clock isn't it? मडगांव से वो मत्स्य गंगा है. 10 बजे निकलते हैं. सो प्रैक्टिकली और 3 दिन लाइक दैट. हमारा पेपर का 5000 सर्कुलेशन है मराठी में. और इंग्लिश? इंग्लिश उसका रिसेंटली स्टार्टेड. अच्छा. मे बी 1000 इट इज मंथली एग्जाम चाहिए तो गोवा में अंग्रेजी ज्यादा नहीं चलते. अच्छा है अगर नहीं चाहो. अंग्रेजी भाषा के साथ अंग्रेजी कुसंस्कृति आते हैं. अच्छा बच्चे को अंग्रेजी नहीं सीखा. लेकिन ये बात भी मतलब समझ में नहीं आ रही कि गोवा में ऐसी धारणा है कि अगर हम इंग्लिश सीखते तो बहुत कुछ सीखते. वैसी जनरल व्यू है. कैसे नरक जाना है वो सीखते. क्या है उसमें क्या डिजॉल्व सिटी विनायक ट्रस्ट. ओके एड्रेस ईमेल एड्रेस और फोन नंबर लिखा. वो है आपका पेपर में है ना. पेपर में भी है. तुमसे एक पेपर आसान हो जाएगा. कल आप शाम को. I want to investigate advertising my books in these different like Hindu papers and this and that. And try and we'll see. Yes. If there's any response. All right. Hare Krishna. Hare Krishna.